没问题。شاو پیر بگاڑا نو تو پاگی کے مؤخر شے باب الجہاد من الایمان، یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ جہاد جزء ایمان. اس باب کی مناسبت ما قبل کے ساتھ کیا اور اس باب کا مقصد کیا ہے؟ تو ما قبل کے ساتھ اس کی تین روابط ہیں. کتنی؟ تین. ایک یہ ہے کہ اس سے پہلے باب گزر چکا ہے قیام لیلۃ القدر، اور قیام لیلۃ القدر میں جہد و مشقت، اور جہاد میں بھی جہد و مشقت ہے. یہ مناسبت ہے باب الجہاد کا باب قیام لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ، کہ اس سے پہلے باب میں قیام لیلۃ القدر کا ذکر تھا، اور لیلۃ القدر کی قیام میں جہد و مشقت ہے، رات اٹھنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، اور جہاد میں بھی جہد اور مشقت ہے. ایک دوسری مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے باب و قیام لیلۃ القدر ہے، اور قیام لیلۃ القدر کا مستلزم نہیں ہے رویت لیلۃ القدر. ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی قیام لیلۃ القدر کا کرے تو اس کو لیلۃ القدر کا دیکھنا نصیب بھی ہو. یہاں بھی جہاد کا مقصد شہادت ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی جہاد میں جائے وہ شہید بھی ہو جائے. مقصد اعلی شہادت کبرا ہے، اور جہاد اس کا ذریعہ ہے. جس طرح قیام لیلۃ القدر میں ضروری نہیں ہے کہ وہ منتج ہو رویت لیلۃ القدر پر، اسی طرح جہاد ذریعہ ہے کس کی؟ شہادت کی. اور ضروری نہیں ہے کہ جہاد منتج ہو کس پر؟ شہادت پر. دو مناسبت. تیسری مناسبت یہ ہے کہ قیام لیلۃ القدر اگرچہ مستلزم نہیں ہے رویت لیلۃ القدر کو، لیکن اس سے لیلۃ القدر کا رتبہ انسان کو مل جاتا ہے. آپ کو احساس ہو یا نہ ہو، جب اس رات عبادت کریں گے تو خیر و من الف شہر کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا. اسی طریقہ سے جہاد میں شہادت تو لازمی نہیں ہے، لیکن اگر نہ بھی ملے پھر بھی شہید کا مرتبہ مل جائے گا. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ذرا ان کے پش پر ہاتھ پیرو، بے ہوش نہ ہو جائے جہاد کے نام سن رہے. یہ ایک تو بالکل برف بن گیا ہے جو اس طرف ہے، یہ تین مناسبت عینی نے ماقبل کے ساتھ بیان کی ہیں کہ ماقبل میں قیام لیلۃ القدر ہے، اور وہ جہد و مشقت کا کام ہے، اور جہاد بھی جہد و مشقت کا کام ہے. ایک مناسبت. دوسرا یہ ہے کہ پہلے باب میں قیام لیلۃ القدر کا ذکر تھا اور وہ مستلزم اپنی نتیجہ کو نہیں ہے جو رویت لیلۃ القدر ہے، اور یہاں بھی جہاد ذریعہ ہے شہادت کا، اور جہاد مستلزم نہیں ہے کس کو؟ شہادت کو. تیسری مناسبت یہ ہے کہ قیام لیلۃ القدر کے دوران اگرچہ رویت لیلۃ القدر کا حاصل نہ ہو، لیکن ثواب لیلۃ القدر کا جو خیر من الف شہر ہے وہ حاصل ہوتا ہے. یہاں بھی اگر انسان کو جہاد سے شہادت نہ ملے لیکن رتبہ شہید کا مل جاتا ہے. یہ تین مناسبتیں اس باب کی ہے مقبل کے ساتھ. ترجمۃ الباب کا مقصد جیسے مناسبت تین ہیں تو ترجمۃ الباب کے مقاصد بھی تین ہیں. ایک مقصد ہے ایمان کا مرکب اور ذی اجزاء، کیونکہ یہاں جہاد کو جز من ایمان ٹھہرایا گیا، من ایمان میں منی تبعیضیہ ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جہاد بعض اور جز ہے کس کا؟ ایمان کا. تو ما قبل ابواب میں بھی مقاصد ترکیب ایمان ہے، یہاں بھی ترجمۃ الباب کا مقصد ایک یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایمان قابل زیادت اور نقصان کا، جہاد کرنے سے ایمان کامل ہوگا اور جہاد نہ کرنے سے ایمان ناقص ہوگا، کیونکہ جب یہ جز ہوا ایمان سے تو جز بڑھنے سے کل بڑھتا ہے اور جز گھٹنے سے کل گھٹ جاتا ہے. تو دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایمان قابل ہے زیادت اور نقصان کا، دو مقصد. تیسرا مقصد رد مرجیہ پر، مرجیہ نے کہا ایمان تصدیق کا نام ہے، لا الہ الا اللہ کی یقین کرو، اس کے بعد کسی نیک عمل کی ضرورت نہیں ہے، حسنات مفید نہیں ہے ایمان میں. تو مصنف نے کہا الجہاد من الایمان، جہاد جز ہے ایمان سے اور جز آنے سے کل کامل بنتا ہے، تو جہاد جو عمل ہے اس سے ایمان کامل بنے گا. تو مرجیہ کا یہ کہنا کہ حسنات مفید نہیں ہے ایمان کے اندر، یہ بالکل غلط مذہب ہے. ٹھیک ہے بزرگوں، ذرا غور سے دیکھو، مرجیہ کا مذہب بڑا خطرناک مذہب ہے. ٹھیک ہے، والا محمد نہیں ہے وہ، صاف مرجیہ میں سے ہے. اچھا جی، ویسے تمام تبلیغیوں کا یہ مذہب نہیں ہے، وہ ایک شاذ آدمی ہے جو یہ باتیں کرتا. تین مقاصد ہو گئے ترجمۃ الباب کی. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو جرح. شاباس گلگتی زندہ باد. اچھا آپ سیلکوٹی ہیں، اچھا اچھا اچھا، رنگ تو گلگتی رنگ، ماشاء اللہ ماشاء حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمر قال حدثنا ابو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب، ضمانت اٹھائی ہے اللہ عز وجل، اللہ نے لمن، اس مجاہد کے لیے، خرج فی سبیلہ، جو نکلتا ہے جہاد میں، او لا یخرجہ، نہیں نکالتا اس مجاہد کو جہاد کی طرف مگر ایمان او تصدیق برسولی، یعنی اس لیے جہاد پہ جاتا ہے کہ خدا پر ایمان ہے اور رسولوں کی تصدیق کرتا ہے کہ رسولوں نے جو کہا کہ الجنۃ تحت ظلال السیوف، اس پر یقین کر کے جاتا ہے. تو اللہ نے مجاہد کے لیے ضمانت اٹھائی، ان ارجعہ، کہ میں اس کو گھر لوٹاؤں گا، بما نالا، اس چیز کے ساتھ جو اس نے حاصل کیا ہے, من اجر او غنیمت, جب گھر لوٹے گا تو اجر یا غنیمت لوٹائے گا, اور اگر گھر نہ لوٹا نو ادخلہ الجنہ, اس کو داخل کروں گا کس کے اندر؟ جنت میں. آگے جانے میں بھی فائدہ ہے, جنت ہے, واپس گھر آنے میں بھی فائدہ ہے. وہ کیا ہے؟ اجر اور غنیمت. ٹھیک ہے کیا؟ اللہ سر تو ہلاؤ نا. یہاں پر آئینی نے ایک اعتراض کیا, اعتراض یہ کیا ہے کہ مجاہد جب زندہ رہ جائے تو زندہ ہونے کی صورت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے ان ارجعہ بمنال من اجر او غنیمت, اجر و غنیمت میں او آیا ہے, او احد الامرین کے لیے آتا ہے. معلوم ہوا کہ زندہ مجاہد کو یا ثواب ملے گا یا غنیمت ملے گی, حالانکہ دونوں بھی مل جاتے ہیں. اگر فتح ہو جائے غنیمت بھی مل جاتی ہے اور اجر بھی ملتا ہے, اور یہاں او آیا ہے او احد الامرین کے لیے. ٹھیک ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ یہ او مانیت الخلوہ کے لیے ہے, یعنی جو مجاہد زندہ رہ جائے اس کا خالی ہونا اجر اور غنیمت سے محال ہے. او مانیت الجمع کے لیے نہیں ہے, دونوں جمع ہو سکتے ہیں, دونوں. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ مجاہد زندہ دو قسم کا ہے, ایک وہ کہ وہ زندہ رہ جائے لیکن اس کو غنیمت نہ ملے, ایک وہ ہے جو زندہ رہ جائے اور غنیمت ملے. جو زندہ رہ جائے اور غنیمت نہ ملے اس کا ثواب ڈبل ہے, اور جو زندہ رہ جائے اس کو غنیمت ملے اس کو اجر ہے لیکن کم. تو یہاں جو اجر ہے, اجر سے مراد مطلق اجر نہیں ہے, مطلق اجر تو غنیمت کے ساتھ جمع ہوتا ہے, اجر سے مراد کامل ہے, یعنی یا اجر کامل ملے گا یا غنیمت ملے گی. تو غنیمت کے ساتھ اجر کامل نہیں ملتا بلکہ آدھا ثواب مل جاتا ہے. ولولا ان اشق علی امتی, اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ما قعدت خلف سریت, میں پیچھے نہ رہتا کسی فوج کا. سریہ اس فوج کو کہتے جس میں نبی شامل نہ ہو, غزوہ اس فوج کو کہتے جس میں نبی شامل ہو. اگر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا امت پر, میں نہ بیٹھتا پیچھے کسی فوج کے. اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کو ڈر تھا کہ اگر میں ہر فوج میں جاؤں تو امت پر مشقت پڑے گی. وہ مشقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور جب مدینہ سے ہر وفد کے ساتھ جاتا, ہر وفد کے ساتھ جاتا تو پیچھے تنظیمی امور گڑبڑ ہوتے, عدالتیں معطل ہوتی, مساجد معطل ہوتی, کیونکہ حضور کے جانے سے ہر بالغ آدمی جاتا, تو امام بھی جاتا, تو خطیب بھی جاتا, تو عدلیہ بھی جاتی, تو انتظامیہ بھی جاتی, تو حکومت کا کام معطل ہوتا, اور حکومت کا تعطل امت کے لیے نقصان ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کبھی کبھی پیچھے رہ جاتا ہوں تاکہ حکومت کا نظام چلے. ایک دوسری مشقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہر غزوے میں نکلتے تو قیامت تک ہر لیڈر ہر کمانڈر پر فرض ہوتا کہ وہ اپنے دستے کے صفے اول میں رہے, اور اس میں امت کی مشقت تھی, کیونکہ جب ہر لیڈر محاذ پر جاتا تو پھر خطرہ تھا کہ لیڈر مارا جاتا, اور لیڈر مارا جائے تو فوج کے لیے مشقت ہے. لیڈر کے بغیر, کمانڈر کے بغیر فوج چل نہیں سکتی. فوج دو. تیسرا یہ ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر دستے میں جاتا تو جہاد فرض عین ہوتا, فرض عین ہوتا تو پھر راون میں رہنا بھی حرام ہوتا, تو بزرگوں کے لیے بڑی مشقت ہوتی. ٹھیک ہے, تو بزرگوں پر شفقت کے لیے حضور جان بوجھ کر پیچھے رہتے. اس کا معنی کہ پیچھے رہنے سے انسان کافر نہیں ہوتا, فارمی مرغا بن جاتا ہے, ٹو ٹو کرتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کافر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ مشقت ہے. ولو ودت, حضور نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں انی اقتل فی سبیل اللہ, کہ مجھے شہید کیا جائے خدا کی راہ میں، ثم احیا، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل. انتہا موت پر کیا یا انتہا حیات پر کیا؟ موت پر کیا. اس کا معنی کہ زندگی سے خدا کی راہ کی موت زیادہ پسند ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تبلیغی ماننے والا نہیں ہم، جتنی بھی تبلیغ کریں.